الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة النور دا مدني سورة دي ترتیب به دیوار سره چلی رښتم سورته ده پس د سورۃ المؤمنون ان نزول به دیوار سره یوصل دویم سورته ده نازل شوه ده پس د سورۃ الحشر نه کلمات به دې سورته کې یوصل د سلوې کلمات دي 142 احروف اشفق سو یوصلوې ربط و تلن دو سورة النور دو سورة المؤمنون سرا چه سورة المؤمنون کی بیان اکد اوصاف المؤمنین مؤمنان تقریبا سل صفات ذکر کلل نو دی سورت کی با اوصاف قبیحات دو منافقان ذکر کئی چاہے نزان بچو ساتے مومنون کی بیان اوصاف المومنین نو دی صورت کی مند اوصاف قبیحون بد صفتون یا سورہ حج کی صفتون ذکر کل صفات قبیحات مشرکانو چاہید غیر اللہ بنمان حلال سیزن دا اللہ تلا حرام گنی میں سورہ مومنون کی باب سے صفات دا مومنانو ذکر کول چھے مومنان آو دی چاہی زان ساتی دا صفات دا مشرکانو نو دی سورہ نور کی وزن صفات ذکر کئی دا منافقانو یا مکی چھے دعوی توحید او بیا پائے بندے دلائل ذکر کول عقلی دلائل او نقلی دلائل باعث سره داور توحید ثابت اوله چې کله دا دلایل پیش کړي د الله وحدانیت ثابته منافق به راوله کی بدنامه بدبانه ولګي تهمت تور بدبانه ولګي نو دې صورت کې د بدنامه نه بچ کې دوه طریقه عرب دې اسمه د سورې نور دمه کې سره سورہ حج کی ویلو وجعلنا اصحاب الحج الیک مثل سائر المؤمنین یا اللہ اگرز من خاندان لحج تادا بشان لطول مؤمنانو ونور قلوبنا بنورک یا اللہ منور کے رنا کی دازل دوں پر رناستا سرا نور قلوبنا بنورک داور سورہ نور چرا آئے اجتناب عن اوصاف المنافقین چیزان دا منافقان صفتن نبجو سادے اصد دباب الفحشا بی آئے دروازی ببندی سورہ نور او داور توحید بگی درے زیدہ پینزت ارشمایت کی دو سلو اختم او سلو ارشپیتم کے درے آیات دنوں کے اول دې ذکر کړی 15 ډېر شمه کې بیا د وسلو یکتم بیا سلور شپې ته مات کې سورج یې ټول سورج دا 15 بابونه دي اول باب د سورج لسم آیات پورې دې اول کې ترغیب ورکړي راتلون کو احکامات ومنلو تا اولنی آیات کې سورۃ انزلنا او بیا سلور احکامات ذکر کړي لسد دباب الفحشاء اول حکم دویم آیات کی الزانیتو والزانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلدا دویم حکم چلی ادریم آیات کی الزانی لائن کیو الا زانیتنا و مشرک دریم حکم چې اشپغم آیات کې ولذینا يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم سلور احکامات به ذکر کړي او لسم آیات کې به ترغیب ور کړي دا صورت چې دا یو هم صورت ده امام قرطبی رحمت الله علیه لیک ذکر کړی تفسیر قرطبی د سورې نور باندې دولسم جلد او سره تفنزوستمه صفه باندې آی عمر رضی الله عنه چې خلیفہ شنو کوفه والا دی ولیکل انا علمو نساکم سورة النور شیخ پلو خست سورة النور روخے ہوئی جاکا دیکھی دائی متعلق دیر مسائل دیر احکامات دائی پر دی دی امام اہل اسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی نقل کرے دا حارسنا آئے عمر رضی اللہ عنہ منتلی کریو تاسو خود تو سورہ نور سورہ نساء سورہ نور او سورہ احزاب روخی ہوئی دا دری سورتونا سورہ نساء سورہ نور سورہ احزاب لیکن دری سورتونا کی دائے متعلق احکامات دی بے آئی نبائی سر بچکی دائے بامل سر سورة انزلناها وفرزناها وانزلنا فيها آيات بينات سورة دا عظيم سورة دي نازل کرے دي من دي لرا وفرز کرے دي من عمل کول پدي اللہ نسبت دي انزال کی دي کہ مفلزا ازان دا انزلنا اشار دا عزمت دي تا چه ما نازل کرے دینو سا عظیم ذات امنو دا صورت دوم عظیم بھی کاللہ عظیم ذات دیلوی صورت اللہ نازل کرے دینو سر پارنے فرزنا فرز کرے دی من احکامات دے چه دیکھ دا کم احکامات اللہ تعالی را لے گلی چاہ معمول بہاو گرزو ریشی پائے بنے عمل اکلیشی دروازی دو بیہائی چیزی داوٹولی بندی گی وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ انا دل کر دی منفتی کی آیاتون اخکار اخکارا تدیر پارا چیتا سو پندو نسیت والے بینات من واضحات واضح آیاتون دی چکم آیاتنا اللہ تعالیٰ دیکھ را لگلی دی آر یو واضح دے پخفل مراد بندے یا بینات مانا موزحات وضاحت کو ان کی دی حرم مسئلہ چی بیانی ندائے پورا پورا وضاحت کی دایتنا را لگلی نصر پانا دیر پایتا سنسیت والے اول آیت کی ترغیب ذکر کا احکاماتو منل تا چیزی احکاماتو منل پکار دی ازانیتو ازانی سر بیان داول حکم ازانیتو ازانی فجددو کل واحد من حمامیات جلد زناکار خدو زناکار سڑے پس اوه هر یو واحد د یو ناسل دره زناکار سړی دې دا زنا او شویا خذ دا بدکاری آئی اگلل و شهادت سر ثابت در شنا بسل دوری بیوی اور دین مراد آغا سڑے او آغا خزی چای وعدہ نہیں کلے علک والی کی سکا وعدہ والا سڑے او بیم بدکاری کئی نو دار پار رجم نے بکانو ولی وجنی بی وَلَا تَأْخُذُكُمْ مِمَّا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ازنی په سنینو آیت کې زانیه مقدم کړی ده عامه کې سوره مائده کې اغلاګر حالت ذکر کاونه ال د سارق سړی مکه کله او سارق او سارقه تو فقدوا ايديهما جزاء مما كسبا نقال من الله ال د سارق سړی مکه کله زګ اغلا چې دا په نسبت سره په نسبت د خو سره په سړو کې ډېرې ځکه سړی زړور وي یې کینو نو دای په سو سره غلاګانې کوي بیا ناولی هغه مقدم کړي سارق دی او زنا د میلان بدکاری د میلان دا په خو کې په نسبت سره سړو ته ډېر دی نو دیو نه وي ځان یې دلته مقدم کړي دینداري چې کله د جانب د مرئ نه خزینه داسې نظر کې چا نظر به شیوتین وي دای په سو سره وقوف زنا کې داسانې بیا که کسړی نظر وکي دا نه نظر فلفور مبزکی کې نه زنا طرف ته ځکه چې بل جانب نه رضا نو زنا نه کیږي او د خزی نظر به شیوتین دا مستلزم وي وقول رب زنا کی دیو نیا مقدم کرے دا الزانیت والزانی زناکار خدو زناکار سڑے وحی حر یو دیو ناصل درے ولا تاخذکم مہما او دین نسی تال رب بارد دی دوالو کی ترس کول رافت الفاون نرمی و ترس کول فی دین اللہ بجاری کولو دین اللہ کے حد زنا دے دین ویلے دے آیت دلیل دے پتے بانے چھے ابقا و باقی پا دے دل دے دین رازی نو دا پا اجرا دے حدود سر حدنا جاری کی دا اللہ حکمنا نافذ کی انو دین جاری کی گی بیا پائے بانے بسن نرمینے کے اصل دوری بے وے او دائی شڑل تغریب و عام حدیث کے ورسر رازی یو کال لپار شڑل امام سے وی دا مفوض دی رائے دا امام تا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی بادشاہ دے مشر دے آئے دی سل دوری ہوالا و جی دی تے او قتل جی دا اسم سہین دنو اکلی ندی مشڑی او کال لپار مفوض دی رائے دا امام تا کاسنگ مناسب گرنی ان قلتم تؤمنون باللہ والیوم الآخرہ کتا سو ایمان لري پلا او فورز د اخرت باندې پلا م ایمان او فورز د اخرت ایمانی اجرا د دې حکم بکوي او پاک و نرمي نه کوي وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين او حاضر دي شي سزا دې دولتا یو ډر د مؤمنانو اجرا د حد کیږي نو اوب هم دا زمینه چې کوټه کې دل نه حد جاری کوه نه اوب یو میدان تر استرې کی او بعد یو جماعت د مسلمانانو ډیر خلق برا جمع شي د دې لپاره چې عبرت واري لیا دبیرو دا حاضر ول دایره تماشې د پاره نه دي بلکې هم بس یې نو لیکه یا دبیرو د دې لپاره چې عبرت واري چې څوک دا کار وکړي د الله حکم خلاف وکړي دا د سزا ده الزانی لا ينكح الا زانية او مشركه وزانیتو لا یلکوها الا زان او مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین. دا دویم حکم دے مقصد دے کی نفرت دے زنا او دا اہل زنا نا حاصل دا حکم دا اے چی زنا نم نفرت اوکے نو چی سوک زنا کار دے زناگانو کی اختری دائے نم نفرت اوکے اے نم نفرت کے ویتاسو الزانی زناکار سڑے چیرے لا ینکیو نکانکی اللہ زانیتن مگر دی زناکار سرا یا مشرکی سرا وزانیتو لا ینکیو ها اللہ زانی او مشرک او زناکار رکھ دی چیرے نکان نکی دائی سرا اللہ زانی مگر زناکار سڑے او مشرک یا مشرک وحرم ذلك على المؤمنين احرام کلشوی دے دا مومنانو باندې الله زناکار سره نکاح نه کوي مر زناکار کړي سره یا مشرک سره. آیت باندې دې دوه اشکال دي. یو اشکال دا ہے چې الله فرمایي زناکار سړی د نکاح نه کوي مر زناکار کړي یا مشرک سره. معنا زناکار سړی چې نکاح کوي نو یا په نکاح کې مشرک راځي او یا به زناکار راځي. او زناکار کړه چې نکاح نه کوي دا سره مر زناکار سړی یا مشرک دای نکاح چې کوي ور سره نو یا به زناکار یا به مشرک وي. او حال دا ہے دا د عام خلاف دی چې ډیر کړه تا یو سړی بدکارې خو خد الله اور کینو پاک دامنې سړی بدکار او فاسق سړی زناکار وي خو خد اور ته ملاو شي نه دیندارې عالم اور دکل ملاو شي. کله کله داسې چې خد چې وي او بدکارې فاسقې بی دینې زناکارې وایي چې سړی ملاو شي نو هغه سي ا دیندارې. یو اشکال دار دویم وحرم ذالک علی المؤمنین حرام کړی شوی دی دا کار په مؤمنانو باندې. ذالک اشاره ده نکاح مال ما زانیه چې دا نکاح کول د زانیه سره دا حرام دی په مؤمنانو باندې. او حال دار چې زانیه سره نکاح کې علما او دوه قول دي. یو قول دای چې زناکار سره نکاح نه دی کول پکار او اکثر علما او قول دای او راجح دای چې سره نکاح جائز ده. آیت کې الله حرام کړی دی بدا کار وحرم ذلک. داول اشکال نه جواب کوي بصیرین تفسیر بحر المحیط کې چې الزانی لا یلکه الا زانیه او مشرک زناکار سڑے چیرے دا نکاح نکی عادتن عادتن قید معتبر دے الا زانیت المرد زناکار خد سر یا مشرک خد سر. بحر المحیط کے ہوئی چی دغا زناکار خد یا مشرک خد چیرے دا مرغوب پی حاد زانیوی زناکار آئی ترغبت کی پاک دامن سڑے دا اسر عادت کی نکام لکے و دائن نفرتم کج لکے. او دویم اشکال نه جواب چې حر مزالک دا ذالک دا اشاره زنا ده او حر مزالک او حرام کله شه ده دا کار من زنا کول په مومنانو. د مومن د شان سره دا نه کوي چې هر زنا او بدکاری کوي. به ذکر د زانی کله د مشرک سره کله الا زانیه تنا مشرک دای وجدار چې لگا سرین چی مشرکی دا پارا الہ ننے معلوم نا مشرکی خدی دا عرشی زانلہ زانلہ زیمواروی کلا یو سکی کلا بل سر پارا دا عرشی جدا جدا الہ وی دائی مختلف خدایان مختلف آلہینی ولیوی نا داشان زناکار خدی چی دا دائم خواهن نی معلوم زکر دوڑا یو زی ذکر کلا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. دا دریم حکم نه او دا دریم حکم چې دا لپاره د بندولو د استعمال د لفظ پوښ د پوښکاری الفاظ چې هغه هم نه استعماله لکه څنګه چې پوښکارونه بندول په کار دي. دامه کې دو حکمونه چې وزانیتو او بیا اذان الهان کې دا د پوښ عمل د پاره پوښ عمل د دای بندول په کار دي سزا الله ورکا. دارنګه چې په خبرې دی به هاي خبرې دی نو اوب هم لکه به هاي د خبر نو ځان ساتي. والذین یرمون المحصنات آکسان چای بدلا می لګی په پاک دامنو نفسونو باندې پاک دامن نفسونو دی پاک دامنې دی پای باندې بدنامو لګول اگدائی نسبت زنا تو کلگداو تو ای زنا کار ہے یا ای مور دی زنا کار دا دا سی خبری ورطا اکلر ہے دا دا اصل کی او دعوی اکللو دعوی دا اس بات دا پار و شاہد شاہدین پا کاری گواہان دا تا بویلیش خبر دی کلی گواہان راولا گواہان راوس صحیح گواہی اکللو صحیح کنو نو دا با اتیاد دوری والی اکی چی بیداشن با کواس نگر ثم لم ياتوا باربعة شهداء بيرانوني سلور گواهان دي خپل خبر باندې سلور گواهان رانه واستل نفجلدوه سمانين جلا بس وهي الى اتيا دوري به ادا بس سخ سخ بواله کیږي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا او مو قبل وی دلر گواهی چرتا دا سڑے بے ادبار دے چی مومنانو پاک دامنو باننے تحمد لگئی دا نسبت کی زنا دنو دس سڑے دا دی لائق ندے چی دا خبر قبول شی دا شہادت لائق دا قبل دونے دے لا تقبل علم شہادتنا بدا گواهی بین قبل اولائی قوم الفاسقون او دا کسان چی هم دیدی فاسقان دا دری سزاگانش تقریبا لار پار یو داری اتیا دوری وی وی دویم دار پار و شادت نقبلی او دریم پای بانی حکم دا پاسق چدا سڑے پاسق دا جدا کار کئی اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ آو اَسْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ مگر آکسان چی تو بے ویستر رستر دینا او برابر ایک عمل خپل دا الا الذين دا مخنه استثناء به استثناء کې دوه خبرې یو دار چې اثر د فسق د سر ختمي کې وکنا توبه ویستله نو دې توبه سره آیا اثر د فسق دا ختم شو کنا دین دار چې دې سره شهادت قابل د قبلې دو دې وکنه پس د توبه نه هم دا اول خبره اتفاقی ده چې دې توبې سر اثر د فسق ختم شو دغه اتفاق ده خو بیا آیت د شهادت پس د توبې نه هم قبلي یو کنانو دا اختلافی ده. امام صاحب وایي چې د شهادت پس د توبې نه هم نه قبلي دا سره ده توبې وی سره د خپل کار نه د شهادت به هم قبول نه کوي فإن الله غفور رحيم پس یقینا الله جه بکنا کون کې او رحم کون کې والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم دا سلورم حکم دی مکه داویل چې فحش الفاظ دي دا عام بندول غواړي چې څوک مؤمنانو پاک دامن باندې تهمتونه نه لګي. دا سلورم حکم دی د پاره د بندولو دا فحش لفظ په مینه د خدو سړی کې زوجینو کې خدو سړی دی نو اړین خپل مینس کې دا داسې الفاظ استعمال نه کوي. والذین واکسان یرمون ازواج چای بدنامی لگئی پا خوز اخپلو بان لے بدنامی لگئی مانا نسبت دخدی گئی زنا تا چی تا زنا کرے یاد اکم اولاد جستا پیدا شوی دا زنا نا پیدا شوی خیدی تیدا قسم خبری اکلی بدنامی اولگو لمن منصوب اکلا زنا تا زنا تا اولا نسبت اکو ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم او نوی دیو لگوان مرزانو نددائی اس خبر اوک لکھدی دی داوی الخبل گوار سننشتی صرف دا پخپلا باندی نسلور قسمنا سلور شهادتو نبور که پینزم که بوئی پدری لانت دللہ ترائی چی سڑی او خد بے سلور شهادتو نا کئی پنم دللہ بنی پینزم که بوئی پدری غزب دللائی و شهادت واحد یونو پس گواهی دیو دی اربع شهادت بالله سلور گواهی پلا بانی الاهو لمن الصادقین چی اقنن دا خام خاده درشتینونا سڑے بوی اشهدو بالله زو شهادت کم پنم دلال دلال بانی چی زرشتینم دیخ پلا خورا که آو دیدا کار کرے دی سلور قسمونه بداشان کوي او چې پنځم شي نوال خامسه تو انا لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین او پنځم دا به وي چې ګنن لعنت الله د دې پدوانې کوي دا دروژنو نا پنځم بداوي چې کزو چرته خپل خبره کې دروژن ایم نو په ما باندې الله تعالی لعنت وکي ای پنځم قسم یا و خیست متوجه اگلی خیزی نمد آشان شهادت ناست لیشی و یدر او انحل عذاب اوال ویدی در خیزی نعذاب سزا انت شده اربع شهادت ملاله دا چه گوائی ورکی سلور گوائی پلا بانی اللہو لمن الكاذبیل یقینن دا خواند دی خواند خاتیت درو جننا سړی سلور شهادتونه سلور قسمونه وکړل پنځم کې ویل لعنت الله ای په دې بیا به خسته وې ته شهادتونه وکړه خزه به وې اشهدو بالله زه شهادت کوم په نوم د الله باندې چې ما دا خاوند دروغجن لې حضور اشتینه ما بیا پنځم چې شین وې ول خامسه تو ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین او پنځم چې اقلن غضب د الله دراني په دې باندې کوي دا د رښتینو نه پنځم قسم برخه دا سي چې دا به وي په ما باندې د الله غضب وي الله غضب دی په ما باندې کچرته دا سړی رښتینی یو زبېن دروغ وامه او جانب د سړی کې پنځم مرتبه کې لعنت ذکر کله ول خامسه تو ان لعنت الله علیه سړی به دا سوي چې ما باندې لعنت دي او خځې چې دي نای وي پنځم ځل باندې وي په ما الله غزوي دایم په سرین دوه ځې ذکر کړي یو دای چې خځې خزی چی دے آئی استعمال دا لفظ دا لعنت دیر گئی لعنت الفاظ آئی خزی دیر استعمال اینو دائی عادت جوڑ شوئی او کم شیچی رچا عادت جوڑ شنو دائی نبی ایری گی نکار سمرلوی ولی نی تا خزی چی دے دا اکثر استعمال دا لفظ دا لعنت گئی حدیث کی دی دا اشارہ شوئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزید فرمائی لیو چې تاسو ډېر جهنم کې ولې درې شوي اید اللہ رسول ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جی بیان لیوی تکسرن اللہ نا و تکفرن العشیر یو داری چیتا سو خیری دیر کوئی اللہ نا تنو ڈیل لے گئی دویم داری چیتا سو زخپل و خامدان نا شکری کوئی تکسرن اللہ لانت دیر زیاد استعمالی دا دیو نا دیری گی نا دائی پا حق کی داویل چی آبا دسی باوی چی ما باندری دا اللہ غزبی دویم قول لائی چی خذبا دا دیو جنوی چی مالی دا اللہ غزبی چی اکثر سڑے پا خپل خذبانلی اسی بدنامان لگئی اسی سو خپلی خذی نبدنامی زکر دالوی زلت دے چی خذی تدسی وی او بیا بدنام شنده او سړی بدنامی مده کنه نو خاندان سړی اکثر داس معامله کی رشتی نی او خذ چی دا آدروغ وی سرد دینا چی آلیمی پا دیوانی چی سو دروغ جنه ما بیام قسمونه کئی سرد علم نه انکار کئی او سوک چی سرد علم نه انکار کئی نو آیت مغزوبن علیه میره کی کابل د سوره فاتحه کې ډیر شیو علم مرسل به د علم نه رستو انکار هم کوي دا موضوع دی د دیو نه خځه په جانب کې غضب ذکر کړ دین دای چې سړی کله پینځم قسم کوي نالته مستقل جمله راوړي ول خامسه تو مرفوع راوړي دی او خذ چې کله قسم کوي پینځم نو ول خامسه تا ا مستقله جمله نه ده بلکې عاطف دی په مخ کې باندې دای وجه دای چې خبرو کې اکثر عادت د سړو چې نو په آرام سره خبره کولې سړی چې خبره کوي نو دمه دمه سره خبره کوي آرام آرام سره نو خامسه تو به زمي سره راړو مستقله جمله ده او د خزو عادت چې ا خبرو کې جلتی او تلوار کولی جل جل خبره کوي په یو ساو نه کړي د دې نه دای په جانب کې خامسه تر راړو چې ا مستقل جمله نه بلکې عادت دې مخ کې باندې دا خبرو کې جلتی و کوي بینجم قسم بکرد آگئی چوال خامستا انا غزب اللہ علیہا ان کان من السوارقین چی یقینا غزب دا اللہ درانی پدی بائیں کئی دا سڑے رشتی نونا از ما دا سڑے رشتی نی نفماری دا اللہ غزبی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو او کچر تانوی فضل دا اللہ تلا پتا زبان رحمت داغا فضل نمراد دائے بچ کولے نو تاثر پوش اعمالونا پوش عملونا بیائید عملونا اللہ نو بچ کولے لکا اولانی دعایا تنو کے الزانیت والزانی فجلی دو کل واحد منہما میتا جلدہ ادویم آیت کی الزانی لائن کیو اللہ زانیت دیکھیں بچ کولو دو اعمال فائشن بد عملونا ادائینا او رحمت نا مراد چیرے آ بچ کول دا اقوال پوشنا پوش اقوال لیر بیائی دائی نا بچ کول ایک اور پسی دعایا تنو کی آزی کرشو اگر دا اللہ فضل دربانین وی رحمت دربانین وی حلاق شیب وی وان اللہ تواب الحکیم و یقنن اللہ جی توب قبل ان کے و حکیم حکمت وارا دے ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم دزنا دویم باب سوره دیوداده و اجتماعات پوری دیکھ زواجر زورن ورکی منافقان تا چاہا منافقان بدنامی و تحمدن لگئی پا مومنانو باندے او آداب دی مومنانو ته په وخت بدنامه کې مومن دی بابن چا بدنامه او تور الګاون استا کار وسی تاریخ بدایي تصدیق نه کې ابه صفات د منافقانو ذکر کوي سره د زواجرونه او ترغیب مومنانو ته سره د بشارت او زیرنه ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم يقين الاكسان چراوله ده بدنامه پایشه باندې دروغ بدنامه تور لګولې پای عصبه منكم یو مضبوط ډل رستا سنا دګی اشاره د او تهمت او تور د جکم منافقانو پایشه رضی الله علیه غوړ اشاره د دې طرف د ذکر د پیغمبر بي بي دو هغه د بدنامي نه بچنه شو منافقان په اوله غاونه ته باندې بچ کېږي منافقان به تاوان هم لګي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به غزاله ته نو ځان سره خپل بي بيانو کې څوک بوله غالباً غزوة المريسيع دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تونن اسان سر عائشة رضی اللہ عنہ بولی و چکل رات للن لارکی چستڑی بشون پڑاو بیواراو قافلی ولا با دماؤک للا عائشة رضی اللہ عنہ ای شپی پڑاو واراو ریشو و زه را پاسې دم قضا حاجت تلاړم خپل ضرورت پوره کېدو لپاره و زه چې رالم نو ما هار چې و نو دانا نشتې درې پای بسې واپس شوم دګې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان کړی و د تللو چې ځئ عائشه رضی الله عنها او زه سپکو ما او پایو کې داخله چې موږ سپکې وې کداي خوراک بچو نو کم کم خوراکونو دې صاحبو دا خیال شو چې دا غنې خپل کجاو دې خپل زګیناز تر وای چو دګللا ابیا دو درې کسان چې یو شی چته نو دای دا یو دا غرض ګیندا بل ټول زور کوي زګه ما باندې زور نشته اي چو دګلوي زګه عائشه رضی الله عنها عمرم کم وادی د نه کال په عمر کې شو اج کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شمل شنو عمر یتل اسکارو نو کم عمر وړ جنیو ای نبی صلی الله علیه وسلم عادت دامو چې قافلین رستوي صبح پرې هودل دیر پر قافلین صفات شي هر اچوت کې و ایسا چرالم ما چهار پیدا چرالم خیال میں اکنو قافلہ ٹولت تلیوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلی صحابم تلی و ایسا رالم او پاک پل زیبان لکین آستم و ایما دادا پتا وچے بل جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاو وارائی نما پسی با ضرور سوگرالی گی نزو پاک پل زیبان لکین آستم دیکھ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ دای پرخه دل پر چې قافلین سپاتی کی چراوړي صفوان معطل رضی اللہ عنہ چراین ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اواز دا سبحان اللہ ویل عائشہ رضی اللہ عنہ ما چې دا واردون په خمر دو وجی بجلباوی ما دا خپل مخزر په خپل پړونی باندې پټ کو او بیا وی دې صفان ابن معطل زما سره بل خبر نه کړي او خیر اوس ته کینا او زور او ختل مر روان کړم مدینه ته چرال منافقانو چې ای شور شروع کو جو ورخه ده پیغمبر آیله صفان ابن معطل سره لار اخستو بدنامه تورې په ولګا عائشہ رضی اللہ عنہا باندې دا تهمت لگے درے دے خوایتا پد نشتے وی دے کہ زبیمار شما نا جوڑا ہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کل زما کوٹھی تر آئے نو صرف دم ربیویل کیفتی کی سنگ دا بس اغا پخوانے من محبت داغا اغا شان اظہار بے نکو کم محبت اجماع سرو اشیر دن الحاصر ہوئی دیر محبت طول بیبیانو کیلو طول ندیر دم رو محبت دیو چی کلم ملکی دو نبی بیان لے جاد دعا است وی که خوخم اینو سو عائشی رضی اللہ حاصل دا سورہ تیرے کم او بیا چی مل شوی دیم نو پا حجرہ دا عائشی رضی اللہ حاکی مل لے و خخشویم پائی کرے ای پا حجرہ کی خوخم دی دم رو محبت و ایراب اگر صرف دم رو بیویل کیفتی کی سنگ دا بس دا نور بی سنوی و ایسی یو رز دا سی او تلم بارتا نمستح ابن اساسا رضی اللہ عنہ مور مرسوا بار دوت لزورت دفار دیکھ لی مستح رضی اللہ عنہ دا مور خویشان شوا نو خیرے وقلی وی تائیسا مستح مستح دی تباشی پل زوی دی خیرے وقلی اماؤر توی چی ولی آخو بدری صحابی دی تاغت خیرے کے سچل شوئے دی ایرا تا چولا قصه شروک للا چی تا ای ساده تا رسال ننی خبر ستا پا بارکی سسو ویلشی دیو پایگی شریک دیم استا خون ممنانو که آئی که دری کسان شریکو یو پایگی حمنا بنت جاش دا زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ خور و نبی صلی اللہ علیہ وسلم خینو او دویم پایگی حسان ابن ثابت او دری مستح ابن اساسا رضی اللہ عنہ و چې کله آئی ما دا واقعا قصه را تا طول اوکلن و زمانا و خپل ضرورت او حاجت میر شا راو پس شما ماوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات دعا است دا پلار کرزم تا دیر پارت لم چې زو دا حالت معلوم کم چې آو دا واقعی چا تهمت لگو لے زمان مول پلار دا پتشتو گنش دی ویسا لارم مول پلار کرا پوست میو کو مورو تا تسلیور گئیوی کل کل یو خدا خیستای دا خواهنو سر محبت یونو بنی پا آئی دا سی خبری پسیو کی دادا ای اس یو خبر او زکا بنو پا آئی بانی سو تحمت نو لگو لی زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پوست کریو اید اللہ رسولہ دیکی اس نشتی اس بدنامہ دیکی نشتی بیا یو رضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان کر راغے دا خبر ما مبری کولی اما دوی که غایشی دا کار شوی نو توبه و باسا اما جلل سخ می جلل سو رز می جللی مور تا می ویل جواب لور که بیا می پلار تا ویل چی جواب لور که دوڑا چی پوچا جواب نشور کولی وی بیاز دو دم را خفم و خفگان و غصه دو اینا زمان نم دا یعقوب علیہ السلام ییر شو مور توی زتا استا عرص و امیتبار نکویا سی جڑل میں دا حالت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موچھ دو وحی آثار شروع شو علامات دو وحی اللہ پہ وحی راو لے گلے چھپ آئے کہ صفائی دا عائشی رضی اللہ عنہ بیان شروع ویمان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے البشری عائشہ عائشی خوشبری والا اللہ استا برات استا صفائی دا راو لے گلے بے پلار ما تا ویل چر پاس دا شکری آدھا کا مار تا ویل نستا شکری آدھا کم لے مور آدھا کم انہیں دوزد اغرب شکری آدھا کم چی چا زمان سفائی را لے گلے اللہ اس سفائی را لے گلے دا دیر آیاتون دائی ببارکینا نازل شو ان اللذین آجاؤو بلیفکی حسبتم منکم یقیناً آکسان چراد تلے اکلو دے بدنامی تا اوز با تم منکم دائیو مضبوط ڈل دستا سنا منکم ازک اوازک دے منافقان بزان مومنانو کشمارل اگرچہ مومنانو بونا منافقان بیدین و خزان بے مومنانو سرشمارل لا تسبو شر لکن تارو گمان مکہ پدیوانی چرا بد دستا سر پارا در زان در پارتا تا شرم گانے بل هو خیر لکم بلکی دا خیر دے استاد الفارا خیر پکی سرنگیو چی دا تحمت دا سبب اگر دی سور نور دا نزول اللہ دمرا کستا صورت راولے گا پای کستا کستا احکامات دی دا بیائیو دا پحشا دا بندی دل پارا لیکل امر امیل هم مکتا سبا من الاسمی دا پارا دا هر یو دن دا دیونا سزا دائی دا اکتا سبا من الاسمی چکلیوی دا گنانا چا سمرا گناہ کلی نو آغا مرار پر سزا دا والذی تولا کبرہو منہم لہو عذاب نظیم او اوطن چرا چو دیکھو دلوی خبر لوی بوش لرا ددیونا لوی خبر لوی بوش را چو دیکھو دال پر عذاب عظیم دے لوی عذاب دے ورلا دا تولا کبرہو دین مراد عبداللہ ابن عبی ابن سلول دے جدا رئیس المنافقین او دو دو دی خبر نشر اشاعت بے ڈیر کا دا خبر بے خوراولا یو گو رکھتا دی پیغامبر دو دا شریع کرے لے تحمت و طور بے خوراو لائی دل رازا بے عظیم دے لولا اسمی ازولن المومنون کی ادب ذکر کئ مومنان ته جای داس خبر واری د بدنامی راي بداو وه کی سشل کئ وای ولی نو کل جواب تا دل را ګمان کړي و مومنان سلام مومنان خو بخبل زان لمن خیر چې سړی بخبل باندې راسی کار نه کوکئ نو خد د پیغمبر به څنګه کوک کی ځان بارګری سوچو کی دا اج چانم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کلے دے نو آغا صفائی فین کرے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داوین جو دائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کلے عائشی بارہ کی تاچو اور ایدلی اوی دلال رسول نور آغا دیرہ پاک دامنا دا صرف دمرا دا چو وڑا دا معشوم دا چی کلا اوڑا واغا گینا کولاو دینا پاکشنو بیزی میزی راشی ہوئی خوریستا نور آئی که سنشتره پاک خزده ده. غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کور در آئی خزی نیتا پوسو که. خزا ورطا وی وی گتا دو صفوان امن معطل فزه بانده شی. او سد عائشه بشان شما نو آئی اتباد اکارو که. او ورطا وی نسچرتم دانشم گوله. دا اخر دور دوی ابو موسی شری استان ډیر کده او عائشه زمان ډیر کده چایت دا کال نه کینو ای سموګ لولا سمعو تم ظن المؤمنون المؤمنات بالفسم خيرا وقالوا هذا ابكم مبين او ال جدا دروغ دي کارا دای ویو دا کار دروغ دي لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولي نراولي نراولي دي بايبان لي سلور گوان فكار در خبر قلي دي باي گوان راولي وإذا لم ياتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون بس هر کله چې دی را لوړل راي نو اصل گوان بس دا گسان دی پنيز د الله باندې دروغجن خبر که یو پایو سر گوان نشته دا دروجن لی ولولا فضل الله علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرہ لمسکم فی ما فستم فیه عذاب عظیم او کچرتا نوے فضل اللہ پتا سبحانه ورحمت داغا دا فضل نمراد دلد زواجر منافقان دا بہتانون لگولو کچر دا اللہ دلات دی منافقان تا دی بہتانون پا سوا سر زورن انوار کولے اور رحمت دا مراد خیستا آداب دی چھ فائدہ اور کئی پا دنیا و پا آخرت کے خیستا آداب انہیں ذکر کلی دی کچر دا بانی دا فضل دا اللہ دا رحمت نوے لما سکم فی ما فستم فی عذاب نظیم نا نو خامخا رسیدلې به تاسو د پای کار کې چې ولنن وتی پای کې عذاب لوي. دا دومره لوی خبره هم کړې د چایې په سو سو تلوي لوی عذاب رسیدلې. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. کله چې تاسو راغستلای دل را د یو بل نه په جبو خپل سره دا خبرم د یو بل نه راغستل په جبو سره وتقولون بأفواهكم ويل تاسو په خلوق خپل سره هغه خبره چې نو تاسو را پای باندې سعلم خبرم کوله نسس دلیل نسس پیا اسی اوریدلی خبرم کولا وتحسبونه حینا لو گمان کو تاسو په دې د معمولی خبره او هو عند الله عظیم دا دا بنز د الله باندې ډیر لویا تاسو معمولی خبره غنی خدا معمولی دنه بلکې د الله په نسبت نه دا غټه غټه خبره ده. پیغمبر په خله باندې تهمت لګیدل پیغمبر بدنامول دای به عزتی کول دای او غټه ګناه ده. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولنا کله چې واورېدل تاسو دې لرانو تاسو ویلې وې چې کلم دا خبره واورېدل نو آی واقع هم ویلې وې ما يكون لنا ندي روا زموند پارا دا جو خو جب خپل په دې خبره دا زموند پر جایز نه چې دی باندې خبر او دی خبر باندې خلو او حضور سبحانك هاذا بوتان عظیم پاکی تعالی را دا بوتان دی لوی دی لوی بوتان نه چې خدای پیغمبر بدنام کړل شو. یعذکم الله ان تعودوا لمثل ابدا ان کنتم مؤمنین. منا کئی تاسو لر پنسیت سر انتا عودو من اللہ تا عودو دا شراو نگر دے تاسو مثل دا دے خبری تا چرتا ہم کئی وی مومنان اللہ تاسو دے خبری نمنا کئی نسیت دا کئی چی دا سی قسم خبرو تا بی آراو نگر زے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ نور الدلیل نیولے دینا چیز دین نرستو دا صفائی دا اللہ نرستو سو بیام تنقیص کئی دا شان دا عائشی عائشی رضی اللہ عنہ پسی بد ردوئی دائی بے عزتی کئی نو آب وجلے کی گی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ قول نقل کرے دے حشام ابن عمار وی سمیت مالک امام مالک نمی باوری دا امام مالک رحمت اللہ علیہ المن سبا ابا بکر و عمر ادبا سوچ او بکر تا بدرد وی عمر تا بدوی ناتب تادیب ورکولے کیگی ومن سبا عائشہ قتلا سوک چه دینا پسم آئیشه تر دی قزم خبرو نسبت کئی نو دابو وجلے کی قتل نسڑے مڑکا ویولی زکا لئن اللہ تعالی یقول یعزکم اللہ دا فرمائلی چه اللہ تا استواز در کئی چه دینا پس با دی قزم خبرو تننا کرزئی وی اللہ منع کلیو بیم سوک آئیشه جلن حات بدرد وی دائی تنقیص دائی شان کئی فمن سب عائشہ فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتلا. ویسوک چی عائشی پسی بدی ویلو دا سڑے دا قرآن معاند دے قرآن خلاف دے گئی دا قرآن چی انکار کئی دائینا اور سوک چی دا قرآن انکار و خلاف گئی نو قتلا دا سڑے دا مرگ مستحق دے چمڑے کے عائشی پسی چی سوک دا دیا پسم دا قسم خبری کئی دا دا مرگ لائق دے اور تبھی نقل کلے دول سم جل کی اوصل ودر سم صفحہ باندھے. امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ عام ذکر کے دی آیت بن لے آغا اجماع دو علماء نقل کرے وی قد اجماع العلماء د علماو اتفاق دی په دې باندې علا ان لمن سبها بعد هذا ورماها بما رماها بعد هذا وای د دین اپسم سو عائشه جلنا اپس بدر دی وای ای بس د قسم بوتان نه پای لګی د دې قسم خبرو آیته نسبت گئی نو په هو کافر معاند للقران د سړی کافر دی کافر دا قسم خبره گئی معاند د قران صلی الله علیه وسلم صفای بیان کړو د یقین نشته دریم جل کې 200 شپږویا مې صفه باندې دارنګ بخاری او شرح کرمانی داینه نقل کړې په حاشیه د بخاری باندې قدیمی چې کوم بخاری هغه وی وی براءت د عائشه دا قطعی دی بنس القران وعلم ان براءت عائشه قطعیه من نس القران ولو شك فيها احد صار كافر عائشه رضی الله عنها جراکم برات او پاکی الله بیان کړي نو دا بالکل قطعی ده ځکه الله نصوص سره ساوي ذکر لري چې دې قسم خبره ته نه راغلي او دا وایي دا بهتان نه کارا وې د دین ابس هم څوک باید شک کوي نو دا سره کافر ده سوار کافر بخاری اول جلد کې 596 صفه نهم حاشیه القدیمی ورج کم بخاری ویبین الله لكم الآیات والله علیم الحکیم دی آیت کی ترغیب ورکی تعمیل دا یا داوت چې دا کوم آداب در تبایان شون دی بنی ما عمل کے او بیانی اللہ تعالی دست آیاتنا آیات نو مراد دلتا آداب دی او علامات دو منافقان و منافقان و علامات دو نتا بیانه ردی صورت کے زیب و زیدائی علامات دو نبرازی واللہ علیم الحکیم اللہ تلاشی پویو حکمت نو علا دے ان اللذین یحبون ان تشیع الفائش دیکھ ذکر دو صفت دو منافق دے چاہاں تشیع الفاحشہ کی بیائی خبر خوری ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشہ یقینا الاکسان چای خو کوي چې خورګي بیائی لرا بیائی خوری مؤمنانو کې دا د خوخه د چا پایشه خورګي فالذین آمنوا پاکسان چای ایمان راولې دای د پر صاحب دردناک دی په دنیا او آخرت کې چې څوک دا غواړي چې مؤمنانو کې دې بهای خورشي دای معاشری دې بهای شي دای کارونه دې بهای شي نو کاخذ دې کا سړی دا د پر صاحب علیم نه په دنیا او آخرت کې تشیل فائشہ بیا کله بالقول او کله بالفعل وی ما کله کله دا خبره دا سې کوي چې دا خبره نه فائشه خوريږي خبره په طریقې سره بیا یې خوري کله کله دا تشیل فائشہ بلا عمل وی لکه عمل دا سې کوي چې بیا یې خوري په عمل سره ته دوړو لپاره دا قسمه عذاب دی تشیل فاحشہ لک راضی او بد صفاتونه کوي په جوابان نه پردو خو پردو جن کو صفاتونه کوي نو زه دا فخر چې فاحشہ دي خور شي مدینه کې یو کس اوس به خلکو مددونه کول خوراکونه به اول ورته اول نمشه چې کله سړی مشي نه به دا بیا یې خوري یو صحابی دویل علا دلک علا بنت غیلان تقبلو بی اربعین و تدبرو بی سمان یو صحابی دویل پلانکی لرد تدرونا کیما وہ اجلا دا آت دویل وی پلانکی لرد کیم تقبلو بی اربعین و تدبرو بی سمان دیر ایمانی دی حدیثین کئی او یو بګیدار چې دومره چا او سربدا چې کله را مخامخ شنو د خې دګه سلور پټي جوړ شي او چې کله شاګینو اتي صفات یو ځای کا نبی صلی الله علیه وسلم چې خبر شو دا ډیر خبيس دي مدینه نه وشاله ابیا بابته بابتراته چاول نونې نونې به ول ورته زورک شم مدینه نه بالکل وستا بادینه زګه د پایشه خوراوله بخپلو خبرو سره دانګي چې کومه خدي پایشه خورای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا و جنت جنت بوې بدیوانه حرام نه اتشیل پایشه جای کې نو ابل فیل کې بالفعل دای چې خپل شکل او صورت دای جوړ کړی چې شریعت د طریقې نه خلاف وي نو دای د خوخه چې ټوله معاشره دا شل بیاي والا شي علامه نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی مسلم شریف کې حدیث راځي دا شان خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی النساء قاسیات عاریات مائلات مميلات رؤوسهن قاسمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن رياها وإن رياها ليوجد من مسيرة كذا وكذا داخلی چی دی قاسیات عاریات آئی با غستن کی دجامی ہوئی خبر بندی بھائی دیر مانے کئی دی یو ماندار چاہی دنیا کے اغستن کی دلگو شان جامو دی خواہ آخرت کے او بربندی یا دویم داری چاہی اغستن کی دی جامو دی خواہ نرے دی دمرا نرے دی چپائی کی دائی بدلون معلومی گی انو دادا سی لکا لگڑے بربندی دائی لباس جامی آئی یا دمرا نرے وی جن نرے والی دو اج نائی کی دن نا بدن کاری یای هغه دومره تنگ او ټیټ ګنڈل وی چې د عاید وزنه بدن اعضا اندامونه معلومیږي بیا نبی صلی الله علیه وسلم علامه کې ما الات ممیلات خلق له مالکون کې او د خلقو طرف دوم مایلې داس حرکتونه داس انداز سره ګرځیدل خبرې چې دای په سو سره خلق ځان تر مایل کوي یا دای د لباس بداسي چې خلق مجبوره کوي په دې چې ته وګوري رؤوسهن قاسمة البخت دا سر چې دا بختی او د ګو په شان لنډ تنگ جامې وکي ام سلمة رضی الله عنها په نقل روایت راځي آی زمنګ دا جامې و دومره اوږدې وي چې زمنګ دا زولې وخت کته راخ کل شوري کته راخ کل شوري دومره به اوږدې وي دا جامې لنډ تنگ جامې کړي چې پای سر دای بدن معلومي ادای سر جویاد بختی او دو گو پشای ټول وختي یو زی درا ټول کړي چې اصل غرمنډیشن کاری نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله الله قلنا الجنه داخلي و جنت ته داخلي او نو پای باندې جنت خوشبو ورزي ادای دا خوشبو چې دا اور تم لری لری ناراضي لری مسافت زن روایت نو معلومی چې 1500 کال مو مسافت باندې جنت خوشبو لګي دای به دای د بوی نه محرومه او حدیث من مسلم شریف حدیث ده یا آئی استعمال ددا سے عطرو کلے خوشبوئی استعمال کلے چی دا آئی خوشبوئی بی پا خلق باننے ورزی نو دا آئی دا وجنہ خلق مائلہ کی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا زینہ کار ہوئی مشکات کی روایت رضی و ترمیزی کی زکر دا تشیل پائشک بی آئی خورائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی چې کله دا قسمه خز عطر ولګی زستا ترت المرأه فمرت بالمجلس فهي قزا وقزا چې کله عطر ولګی او بیا مجالس باندې تیریږي د سړو خواوند دا د سې د سې ترمذی کو سر راضی یعنی زانیا دا کار چې دے دار بدکار خزه کار دے صحیح خزه داسې نه کوي دیو نه خود د پاره استعمال د عطر د کور نه بهر دا حرام دی د کور نه بهر راوځي استعمال د داسې خوشبودار سیس کوي چې دای په سوز سره خلق آی تمایل کی اداوه نه کوي یا دا تشیل پایشه کوي بدسي طریقه نه چې خپل شکل جوړي د شریعت نه خلاف لګای باندې خالونه لګي تندو باندې لاسونه باندې زنو باندې خال لګي تام حرام دي یا آئی خپل ورز نه لای کوي لکه ورز ببري داینه وښته او بازي لاسه دا حرام دي. حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوان لعنت ویلہ لعن اللہ الواشما والمستوشما والواسلا والمستوشما چاہی خال لگئی خال لگوین کے اوچار جی خال لگوولے شی بدی دوڑو بانے لعنت دے خال گرہ خال نہ لگئی خود پار زینت دائے چاہ نکری جو لگئی ہم خاون ترکھا اس دپارہ خالون لگول دا حرام دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یوزل دا ویل وی اللہ پی لعنت کرے پتا چی خزو بان لی لعن اللہ الواشم والمستوشم و خزو وا تا یو سوٹ کی چوی دا مشروط ہے نائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا وی قرآتو ما بین اللہ حین ما خوی دی دوارو گتو پا منس کی دا طول قرآن لست رہے لینو پا دیکی خما دا سی ندی مندری چی اللہ پا خالگرو خزو لعنت وی رہے خالگر بانی لعنت کم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو ایو ایلو قرآتیه وجدتیه کہ تاجر دا واقعی دا اللہ کتاب لسترے وے نو پتی کہ تا ضرور مندلے وے دا خبرہ و تا دا اللہ کتاب ندے لسترے نو تازہ کا مندلے مندے وی اللہ سے فرمائے لدی ما آتاکم الرسول فخوزوه وما نحاکم عنو پانتہو چی تاوز دا پیغمبر دا سحکم در کی پای عمل کوئی چی سنم منہ کی نان زان بچو ساتے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے پا خالگر ربان لے خالو نوئی ورزی نرے کئی دا سر پردخت استعمالی تکدا تشیع الفائش شکی بیائی خوری دارنگی دیکی داخل دی اغسوک ہم چاہ دا موبائل پا سری سر اکدا موبائل کی لو بی دی تصویران دی پوش پائے کی گانی دیو یو بلتے اوڑڑیا یو موبائل نے بلتے ہو لے بل نے بلتے ہو لے دد دو قسم گناہ ده یو دای د پخپل اوریدل دای گناہ ده نور چې څومره خلک دا اوریدل د وسره گناہ کی زګر د تشیل پایشه ده بیا یې خوري خلکو کې عذاب علیم دی ولا ان الذين يحبون ان تشیل پایشه ده بالذین آمنوا یقینا اکسان چای کو کې چې خورګي بیا یې را پای کسانو کې چې ایمان راوړل لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة د دیو د پنا زاو دردناک دی په دنیا او په آخرت کې الله پويږي او تاسو نه پويږي ولولا فضل الله علیکم ورحمته او که چرته نوې فضل د الله په تاسو رحمت دا و د فضل نه مراد دلته کې بیان علامات المنافق الله تاسو د منافقانو د علامتونو نوې بیان کړي او رحمت به استاس و حفاظت دغه پایشه او دای د شاعت نه نوې کړي د بهاینه تاسو نه نوې اخلاص کړي بچ کړي او تاسو ته عذاب در کړي و وان الله رؤوف الرحیم یقینا الله جه بکر الله جه شفقت کوونکی او رحم کوونکی دی ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله رؤوف الرحیم اللہ چھے شفقت کا ان کے ورحم کا ان کے دے یا ایو الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر مکہ دعوی المنافقان دا پائشہ خوری بیائی خبر خوری بیائی کارونا خوری زگر دا تابدار دا شیطان دے منافق دا متبع شیطان دے نو مومن ته وی تر د شیطان تابعداري او نه کې د منافق کارونه خپل نه کې یا ایو الذین آمنوا اذ ایمان والو تابعداري مکه وي د قدمونو شیطان شیطان د قدمونو تابعداري مکه وي عبد الله بن عباس یې فرمایي عمله شیطانی کم اعمال دي نو دای تابعداري مکه وي لا تتبعوا خطوات الشيطان مانو يعملوا داغه عملو تابعداري مکوئ قطعه رحمت الله علیه فرمای هر معصیت کل معصیت فهیا من خطوات شیطان هر یو گناہ چې دا نو دا شیطان د قدمونو تابعداري ده هر یو گناہ چې کې د شیطان تابعداري کې امام نے کثیر وی نزور بالمعاصی من خطوات شیطان تو گناہ پا کارنو کی نظر و نیاز کول پائے گی منخت کول دا شیطان تابیداری دا دی طول دا شامل لے مانا دا جب کم کار شیطان خوشحالی گی اللہ پی خبکی انو آمکو یا ایو اللذین آمنو لا تتبیو خطوات شیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر او چاچی د تابعداری وکلا د قدمونو شیطان نو پس یقینا دا شیطان حکم کوي د تابعای په کارونو په بدو کارونو باندې شیطان ورته داوي چې تپایشو کا بدکاریو کا بدکار کې مبتلا کول غواړي نو ته تابعداری مکوي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا او کچردان نو فضل الله پتازوانه او رحمت دا نو نبی پاک بادشه د بدنامو نه تاسو کی څوک چره ما زكى منكم الله در باندې دا فضل نو کرے بدنامي نه به څوک نو بادشه اللہ دربان نے فضل کرے رہے چی تاوست امر کرے رہے شیطان تابیداری مکوئی او حکم تکلے رہے چی خپل تابیداری زما تابیداری کوئی زکا پاک اغسوک دے تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ وی من بلغا فی طاعت اللہ مبلغ الرضا من بلغا فی طاعت اللہ مبلغ الرضا چی سوک دا اللہ تعالیٰ پر رضا کولو کے د الله په طاعتونو کې حد ته ورسي مکمل کوشش کوي دا سړی پاک دی ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم لیکن الله تعالی چې پاکي چاله چې واړي او د الله تعالی اورېدونکي او پویا هر څو یو پار څه پویا دی ولا يدلي اول الفضل منكم وسعت ايت اول القربى والمساكين والمعاجرين في سبيل الله انکار دي کہ یا خاندان د فضیلت تاسو نه د یاد کې ذکر دا د مؤمنانو لپاره چې څوک د لوی مرتبه ولا مؤمن نه نو ال لوی لوی اخلاق پکار دي چې دا اخلاق هم لوی وي او دا آیت چه دا نازل شریف باران دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مستح ابن اساسا رضی اللہ عنہ دا عائشہ رضی اللہ عنہ بنی دا تہمت کے شریکو او دا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ترور زویو مستحب ناساسا دا غریب صحابیو او بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدو تا خرچا ور کولا خرچا و پیدا کولا خوراک و پیسو بندو بس بے اللہ کاؤ چکل دفع عائشہ رضی اللہ عنہ ونی تحمد کے شریک شو دا او بکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم خوڑو زبا نور پا مستح باندی یو شیم خرچ نکم زبی خرچی کم و دراس کارو کم اللہ دا آیتون راولی گل چی خواهند فضیلت دے دا آلا دا کارنن پکار اب ای ترغیب ورک دیتا چی علا تحبونا یغفر اللہ لکم آیتا سو دا نخو کوئی چل اللہ تمافیو کی چی کل دا آیت راغ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے بلا والله احب ان يغفر الله لي ولن زمار بلا بن قسم زدا کو خون چ اللہ ما تو معافی ہو کے ایت النازل شو ولایات اول الفضل اور انکار دینے کی خاندان نے فضیلت بتا جو کے دعایت چرے دا دلیل په فضیلت دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې اول الفضل المراد دا ده. قران یو دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په صحابیت باندې دلیل پیش کړو سوره توبه کې چې دا صحابي اس قال لصحابه لا تحزن کله چې ویل مرګ خپل تا مخه بکیا نو مرګ د نبی صاحب څوک او بکر بن دا په فضیلت باندې فضیلت دې دې آد نه ثابت ده ولایت لري اول الفضل چا او بکر صدیق رضی الله عنه دا صحابم نه دا صاحب الفضیله هم ده شیگان چه سوئی آئی طول گڑی وڑی وئی تنقیح المقال دا شیگانو کتاب دے تنقیح المقال دائی دویم جل کے لئے کہ یوصل چلو رتی آئی مصفہ باننے وی علی رضی اللہ عنہ دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بلا فصلو خلیفہ داو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرستو او دا علی په مقابل کې چې کوم دریو مقابل کې دونه بدبخت دي یا صحابه یو بل مقابل کوي ادریسو کو یو ابوبکر او یو عمر او یو عثمان نو انسه براءت به کی اور تکفیر به دای نه اعلان د براءت جدا عالم کله دای تکفیر هم کله دا کافر دي تنقیح المقال کې بینہی دو شان داو کتاب دے انوار نعمانیا دائی دویم جل کی دو سوا پینزم سببان نے لکی خدا دائی خبری دی احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن دا دلیل لے پا فضیلت داو بکر صدیق بان لے پا خلافت داغوان لے چی خلیفہ بلا فصل دام ابو بکر صدیق دے او فضیلت والا ہم ابو بکر صدیق دے او پا خپل آئی شہادت ور گئی ایدې دا وځي کې دا علي رضی الله عنه زوی نه دا هم نه مني محمد ابن الحنفيه دا علي رضی الله عنه زوی دی محمد ابن الحنفيه یو حسن او حسین نه رضی الله عنهما دا فاطمه رضی الله عنها نه دي علي رضی الله عنه بل خضر دای نه محمد ابن الحنفيه دی دانا بخاری کی روایت رازی دا ما د خپل پلار نه تاسو کو علی نه علی رضی الله عنه نه تاسو کو چې ایو الناس خیر بعد رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو به خلق غیر ټول نه بهتر څوک دی ای قال ابو بکر علی رضی الله عنه او فرمایل چې نبی صلی الله علیه وسلم نه رستو پټول کې بهتر دا ابو بکر صدیق دی بیا دې ماته پوسو کو ثم من بیا څوک دې دویم نمبر وی قال عمر ثم عمر به دویم نمبر باندې پای کې عمر رضی الله عنه دې بیا د محمد بن حنفی وی زویر دې چې دسته پوسته اوس کوم چې ثم من بیا څوک دې نو دا به وی چې عثمان نو ما ترز د سوال بدل کې بیا عمر ته دې چې ثم انت یا بده اے بلار بیا ته دې اوسه بهتره ناول ما انا الا رجل من المسلمين نمزو مزو یو سړی د مسلمانانو نه علی رضی الله عنه شیگان چې سوي چې دای تکفیر هم کړي او دای نه برات هم کړي او دا دروغ وایي بخاری روایت ده او بکر صدیق رضی الله عنه په بار کې بخپل او دا خیر ده بعد رسول الله عمر رضی الله عنه بار کې دا خیر ده دای دواړو نه وستو بخاری دویم جل اتس و شپک سلوی اکتما صفبان نی قدیمی والا او ابو داود کے دویم جل دے دو سوا یو نوی چکم مکتبہ رحمانی والا چاپ کرے رہے دو جل دکے بینی ہی دو شان روایت دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نا اوی دا صرف دا علی رضی اللہ عنہ خبرن لا بلکہ کلنا نخیر بعد الناس پی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منګ به غواړه کول په مینس د خلکو کې په زمانه د رسول الله کې ناول به مونږ چاله تخیر څوک غواړه کاو ابا بکر بیاوی سم عمر بیاوی سم عثمان اول نمبر د او بگر صدیق دے دویم د عثمان دے دویم د عمر دے دریم د عثمان دے سلورم نمبر کی علی رضی اللہ عنہ دے دا روایت بخاری اول جل پینزس و شپاڑا سم صفحہ بندے دے بیاوی علی جو دا خلیفہ بلا فصلو نا د خلافت د علی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابتدا د دوی امر د نبی نشوي نبی صلی الله علیه وسلم خپل جون کې عام مقرر کړ په امامت صغرا باندې مز د امامت د پاره ابوبکر صدیق مکه کړل بلال رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم امر کړو بخاری کی روایت راځي دویم جلد یو زر اشپکش پیتا 1066 سبا بلال رضی اللہ عنہ تا آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطویل تاسا عمرو کے ابا بکر تا فلیو صلی بالناس چی خلق لرمونزو کی خلق لرمونز دا امامت دا فارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق مقرر کرے رہے دارنگی اشاراتون معلومی بخاری کی روایت رازی اول جل پینزس و اشپارت سمہ سببان لے تو جبیر ابن مطعیم نا رضی اللہ عنہ آوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یو خزر آلا تو شیئی گفتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطا عمر وقت چیزا اس واپس شو بیا برا شے ویزا اس لارا شا اخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ارائیت ان جئت ولم اجد کا ما تا خبر راکا کزر راشم و بیت نی تجرد موجود نی کاننا تقول الموت گوی ای داویل چیز راشم و تمل شوی اینو بیا بسکم بیا بیر چانا غارم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ای فیلم تجدینی پاتی ابا بکر کزر انم انتم نزمان رست براش ابو بکر تا او بکر بلد آدھر کی دام دلیل دے پتی بان نیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخبر خلیفہ مقرر کرے رہے ایرس تو صحابہ مقرر کرے خدا اشارات دیب خلافت دا او بکر باندے تدیو ابن عمر رضی اللہ عنہ آئی بفرمائل بخاری کی روایت رضی اول جل پینزس و یو دیر شما باندے قال عمر ابو بکر سیدنا او بکر صدیق زمان سردارو دا دلائل دی پدی چا او بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغا فضیلت والا ہم و خلیفہ ہم دی آیت نم معلومی گئی وَلَا اَتَلِ اُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ انکار دی نکی اخاوندان لفضیلت بتاو کے وساعت و پراخی والا ایوتو اولی القربہ والمساکین دا چور کی دی مالنا قلوانتا و مسکنانتا و مہاجرین فی سبیل اللہ تا وَلِيَافُو او عفو ما فی دکی ولی اسبو او مخدوار دی دائی دا ملامتا کولنا ملامتا کئی دینا الا تحبونا ایغفر اللہ لکم آیا تاسو دانکو کئی جبا بخشش اکی تاسو دا اللہ تعالی دیتا جزاوی لکی جزا من جنس العمل مانا دارک سرنگ استاب حقی چایو کو تایوک لتا ماف کو اغل دې مخ واړه او نو الله تام ماف کی او چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا واورید چې الا تحبون ایغفر الله قال بلا والله انا نحب يا ربنا ان تغفر لنا ویل ولنا زماري بلا باندې قسمي زدا کو کوما اے زما رب چې تما د بخشش وکي ابو مستحب نو اساسه باندې بیر د خرچې شروع ابن کثیر وی والله غفور رحیم الله بخنا کون کے اور رحم کون کے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظیم یاد کی تخفیف اخروی دیا چاہتا چا مومنان بن بدنامی لگی ان الذين يرمون المحصنات یقینا آکسان چای بدنامی لگئی پاک دامن و سادگان و مومنانو بانلے وابلا سادئی سنن نی خبر مومنی دیو دوی تحمت لگاو تفسیر خازن کی دا آیتم نازل شوی پا حق دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول کی المنافق چی دا تحمتون لگول دا کارو محسن و پاک دامن و غافل و مومنات بانلے تحمتون لگول لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم لعنت له شهدې په دې باندې په دنیا او په آخرت کې او دې له دې عذاب لې لوی عذاب دې يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون پای ورځ باندې چې ګواهی ورکړي په دې باندې جبې دې وای دی یو لاسونه دی وارجلهم افبید دی بما کانو یعملون پای بلنی چی دی کم عمل نکول دیو لاسونه اخپی جبی دار سو دیوان شادت و گوائی ورکی سورہ یاسین کی منازی پینجش پیتم آیات کے وای کی داری چلا بیدا خلب محر کی خلب اللہ بن لکی او لاسونه اخپی بے بے خبری گئی اليوم نخدم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون سوره ياسين کوي سوره حامیم سجده کی مرادی شلمات کی پای کی سرمنه په بشادت کی دای د سرمنه دای بدل پست کی دا بشادت غوای ور گئی یوم اذی وفیهم اللہ دینهم الحق پدائی رض پورا بغرگی دیت اللہ تلا بدلر دی حقا الحق من جدی دائی حق لری ویعلمنا ان اللہ هو الحق المبین او یقین بہوگی چی یقینن اللہ تلا چی حق دی حقانیت دا المبین یا دا نم دے دا نمونو دا اللہ نا لازمی معنی بے دارا جی الحق المبین معنی حقانیتو جرعا حقانیت دا واضح دے احکار دے زکا حقانیت دا اللہ دلا پا حر قسم دلائلو سر احکار دے یا مبین دا میں متعدین نمانہ دار چی علن اللہ والحق المبین بیان ان کے حق دے حق بیان گئی الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولائک مبرعون مما یقولون لهم مغفرت ورزق کریم الخبیثات اخبیث او پلی دې زنانونا للخبیثین دې د پاره د خبیثینو د خبیثو سړو والخبیثون او اخبیث سړې للخبیثات دې د پاره د خبیثو خو وَطَيِّبَاتُ پاکانِ خَيْلِ طَيِّبِينَ دِیدَ پَارَ پاکانُ سَڑُو وَطَيِّبُنَو پاکان سَڑِ لِطَيِّبَاتِ دِیدَ پَارَ پاکو خَزُو پاک اللہ تعالیٰ دا پاک سر جوڑا کئی تا مانا دیرو بسیرین ننقل دا امام مجاہد ناتان سعید ابن جبیر شعبی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نتول نقل لوي الخبيثات معنى النساء الخبيثات پلی دخل دی بیکار بدکاری دی بدکار دی للخبیثین بارد بدکاران سڑو دی دیم قلدار عبداللہ ابن عباس زنوئی الخبیثات دا صفت در پارد اقوالو الخبیثات من الاقوال الخبیثه او خبرې پلیت لیل خوی سینا دی پار پلیتو سڑو پلیتو گنده خبری چراوزی پلیتو گنده خلو دو گنده سڑو نراوزی اچی کم پاکانوی دا خلین اللہ تعالی پاکی خبر رو باسی و طیبات من الاقوال طیبات دریم قول لای چې دا الخبیثات او طیبات دا صفت دي د افعال پر الخبیثات معنا الافعال الخبیثه هغه پلیت کارونه چې دا دي په پلیت سره او پاک کارونه چې یال پاک کارونه دي پاکان خلق پاک کارونه کوي او پلیتان پلیت کارونه کوي اسلورم قول دای جدا صفات دی ټول پر الخصال الخصال الخبيثال للخبيثين اغا عادات او اخلاق خبيثات د پر د خبيثو دي عادتونه دي خبيث اخلاق دي خبيث دا خبيث سړو دي او خبيث سړي د پر د خبيث او اخلاق دي عادتونه دا ټول مراد کې دي شي زګه پلیت سړی دی دا د خلینو خبرم راوځي نو اسما خبر نه کوي دا کار جوړي نو هم پلیت اوګل نه یو دا عادتونو صفاتونو او اخلاق شي دا غندای او چې کوم پاکان وي نو دا اخلاق هم خسته دی دا یا فارم خسته دی دا صفات هم خسته دی اولائک مبرون مما یقولون دا کسان چې پاک دي دای خبر نه چې دی ورپسې وایي یقولون کې زمير راجع خبيثون دا اولائک دا کسان چې پاک دي خبر نه یقولون چې وایي ورپسې دا پلیتان دا پلیتان چې بسکه مې خبرې کوي دا نه پاک دي لهم مغفرة ورزق کریم دې پر بخش دې ورزق عزت مند نه زتمن رزق بالله ورکی یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خیر لكم لعلكم تذكرون دریزن دریم باب دیو دا دی پینجه در شمایت بوری پدې کې لس آداب ذکر کړي چا لس آداب چې دي هغه اسباب دي د پواشي د بندولو پای سره پواشي چې دا ختمي او په اخر کې به ترغیب ور کوي لس آداب نور سره ترغیب ور کوي دا احکامات منل پکار دي اول پای آداب کدای چې پردې کور دې آد به غیر ایجاد نه مداخله گا بیجاد ورچا کور دنه سي زګه بیجاد داخل شي نو پچا نظر لګي دا کور کې خدو خاوند دینو دا څه بدلږي کم حالت کې دا ته کور کې زنانه اکثر د کار په حالت کې کار کې مصروفای پردې دومره خیال نه کوي پردی کور درول نو زیو پای نظر پریوزین داینا بیائی خوریگی بی جاد بنا داخلیگی یا ایو اللذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اید ایمان والاو خطاب کئی نو پی ایو اللذین آمنوا سرے کئی دیکھ اشارہ دا دی طرف دا دی رستنی حکم باندې عمل کول دا مختزا دا ایمان لے ستا دا ایمان دا غواری چی دا کارو کا مومنی لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم مداخلے گے تاسو کورن تا سوا دا کورن ستا سنا پردے کور دے نوائی دے بغیر دے جاد نمان داخلے گے حتا دستانی سو ترائی پوری جسان ورطا معلوم کے بیجاد غفتلو سرا استیناس ځان اور تمالوم گئی اجازت غواړه خدای به مختلف طریقې حادث کراځي. یو طریقه استیناس دا دروازې نه یو طرف ته ودرېږي، یو طرف ته یو سیټ ته ودرېږي، یو آواز وکړي چې زه پلانکې یم اجازت غواړم، اجازت درکړل شو نو ورشه، وکنه واپس شه. دین دای چې پای کې آوازونه چغې نه وي بلکې ودرېږي، دروازه وټکه، بیا انتظار کوي د اجازت. دروازه د کور دا دی وټکوله، انتظار دی اجازت دی وکړو، چا اجازت درکړ نو ورشه، وکنه ونو ځه. دریم داره چې ته رالی ابن ماجه کی رازی چې تسبیح دی وای دروازه، سبحان الله په زور باندې الله اکبر، یعنی غاړه تازه کی. آیت معلومه چې څوک ګورن بار ولاړ دی، مخکې نه وګوري نه دروازه کې ایجاد دینه نه وتره، دروازه دینه ټکولې آئی جا نرے در کرے، دانگی آواز دی نرے کرے، دائن تسبیح غار دی نرے تا کرے، چاہی جا در کرے نرے تر دروازی پاس سرو کی دل نگوری کورتا دعوی نکے. ابو خاری کی رازی مسلم کی روایت رازی چی کم یو سڑے دی جاعت نمکی ورزی او د پردی کور پا دروازو پا دی سرو کی گوری، لا انظر من شق الباب ومن اطلع في بيت قوم فقد حل لهم اي، اذا دروازو دي سرو کې ونه ګوري او که چا دې دروازو دي سرو کې وکتل نو کور مالک د پادا جائز دي دستر غره و باسي استر غري ولول چې بیا پردو دروازو کې نه ګوري. ابو خاری او مسلم داړو کې روایت راځي، زه چې اجازه د کم مقصد د پاره او نو دستر کو نه حفاظت د پاره، چې دستر کو نظر دلنونه لګي دا دروازه کی دل نہ ګوري نو د ایجاد گفتره به سم مقصد شو. دا د پاره دا حلال دي ستر او لو چې دنه نه ولرګي باندې و سترګا و تو سلم علی او سلام دیو کی بال دای باندې، یار سلام نه مراد السلام الاستیزان نه، ایجاد غواړي نو دا به السلام علیکم ادخل سلام دی، ایزه داخل شم راشم دا سلام دی، دا به درې ځل کوي. یادای چې کله ورته ایجاد ملاو شو چې او راځه او کور ته ونه آسی به نه ځي بلکې هلته به سلام کوي، السلام علیکم. ابو هريره رضی الله عنه نه نقل روایت یو راځي چې دا سره ونه چې بغیر د سلام نه سلام نه کوي، د کور نه وباسه ځکه دا اهل د ایجاد نه تر دې چې سلام وکړي ادب اند یاد کرے سلام اول پکار دے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، دا ډیر بهتر دی استا بارا تیر پائے تاسو فلو نسیت والے، دیگه استا بارا خیر دے. اوس یو کور لور لی آئے کہ سوگ نشتے او کور پردے دے دا اجازت وګه ته چاله اجازت درنه کوي، आवाज ورکون کې نشته نو دا نه چته سوک نشته وسرول نه وزه. یاد لري چې کور نه ددل نه چاویل چې ځا بس بیا واپس کې غازې ودرېګا منور، پایلم تجدو فیا احدل فلا تدخلوا، بس که بیا نه مزه پای کې سوک نو پس مداخله غي تا پای کور کې څوک نه وي، پای ته داخلي غمو پردې کور دی. اوس داسې یو چا باندې قرض دی نو قرض والے چې کور کې هم دنه غږ نه کوي نو تا ته آواز کوي نو څوک رالیږي نو ستړی به شي اخر به راځي. دا عید پر فقها طریقه ذکر کوي چې دب سے ځان لازم کا، دا کور ته تنو دب سے ځا چې کور ته نه ووت نو دروازې خوا ته کینه، کله راوت بیا بزرا روانه جماعت درازی نورازه پسی چار زیزی نو آخر بوئی چی پیسی ڈبلی والا خود ما نقلال شا آئی بس لزوم نظام میں پائے بس لازم کہ ویتا تاکر تو امی جاتا نہ داخلے گی پلا تدخلوها بس مداخلے گی آئی تا تردیجی جات درک لیسی تا استا وَإِن قِيلَ لَكُمْ رَجِعُوا فَرْجِعُوا أَزْكَى لَكُمْ اَكُوِلِ شِيْتَا اُسْتَا جِوَا پَسْشِنُ وَا پَسْشِ وَأَزْكَى لَكُمْ دَا بَشْكَوْنْكِ تَاو لَرَدْ بَدْنَامَيْنَا کور نواز شادر که معشوم دا یا زنانا دا ایوی کور که سوک نشتی ری زا بیا براشنو بس بیزه بیالت نور ادریگا ما زمانگ دا نبینا بل اوچت سوک نشی گی درین صحابی خواله تلی ری جاعت غواری دریز علی السلام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم صحابی دل نخواه ریزان سروی والیکم سلام اجاد نور کئی دریز علی دل سلام کرے ری چکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم روان شوی دے صحابی بزی شاعت رازی اللہ رسول تولی آئی ما خوی جاعت او تو دریز علی اچائی جاعت را نکنو زک زمان آئی دا اللہ رسول ماستا سلام او ریدو لخما دا ویل چمنگ تا نوریم دا برکت او دا خیر دعا گانی ہوگی بار بار رہتا ہوگی بی بوتا واللہ و بما تعملون علیم اللہ جے پایا ملون تازوی کوئی خبردار علیم نے ہر عمل نو اللہ خبردار دے لیس علیکم جراہ لن تدخلو بیوتا غیر مسکونت فیامت علکم دا پو منظر دا استثناء دے نما قبلنا ہر کور تا بدا شل کے نوینا اس دا سے کور دے چی پاکی اسے دل نکی گی یا دائی دا دخول داخل دل دا پار اجازت عام مائی عام اجازت انو پاکی اجازت گوھتو تا ضرورت نشتے لکا دکان شو اس دکان پردے دے پردی اسے دل اسے دے و تو عرض ورزی اجازت غارن و حرج تنگی کی بواقعی کی گائی کی اجازت عام مائی لیسا علیکم جناہون ان تدخلو بیوتن غیر مسکونا نشدرے بتاو بندی سکونہ جائے داخل سے کوٹو تا چی اسی دل نکی کی پائے کے ستاسو لفارم مطاوی سپیدی سی جنوی لکا دکان شا یا تجارت زینو شو آتا داخل شنو خیر دے واللہو یعلمو ما تودونا و ما تکتون اللہ چھے عالم نے پائے باندھے چھتاو دے کار کوئے ہو پائے باندھے ہو چھتاو دے پٹھوئے تاو چھتا کار کوئے ہو پٹھوئے پائے ٹول بنے اللہ عالم نے قل للمؤمنین یغزو من افساریہم و احفظو فروجہم ذالک اسکالہم ان اللہ خبیرم بما یسنون نبل ادب ذکر کے مومنان سڑی کار درے چاہے پلار روان ہوئی چاہے رقبل نظر حفاظت گئی نظر انہا قدر ساتھی اور رقبل عورتوں نے حفاظت گئی قل للمؤمنین یغزو من افسارم و مؤمنان سڑوتا چہ قدر دی ساتھی آئے بازی نظر انہا قبلنا من یا طبعی زیادے بازی نظرون مانا ار وقت بخکتر قدم نو گوری آسین چاسر ہو جنگی گئے غیر محرم تو پائے بندی نو گوری دائی نظر قدر ساتل نظر بھائی پازت کہتا علی رضی اللہ عنہ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بریدہ رضی اللہ عنہ پنا قلبان حدیث راجی ابو داود کے آئی یو نظر پسے بل نظر مور پسے کوا لا تدبیو النظر تا النظر فائلن لکا الاولا ولیس لکا الاخرا زکر دا یو خور تماپو ناسافی پچاواندے ہو لگی دا دویم نظر بپائے بسنکے یو نظر پسے بل نظر نور پسے کے تا دیو انہا عدب دارے نظر بدا حقات ساتھی حدیث کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو فرمائل اتاسو پلارو کی دناس تو نظام ساتے ایاکم الجلو سالت ترقات زان ددین بجو ساتے چی پلارو کی کینئی لارو کی ناس تو انہا بکار آئین زان ساتے صحابہ تو اید اللہ رسول اکلک لزدوری خبر را پیشی پائے کے کناس تلواری نسا پیشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایي ک تاسو کې نه نو حق د لار ادا کوي فاد حق الطريق لار حق به ادا کوي صحابه تپوس کوي ما حق الطريق اذا الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم د لار د پال لا حق د لار د حق ست نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ست لار حق دای چې یو به پای کې امر بالمعروف وي کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکف الاذى وغض البصر ورد السلام پنځه حقونه ذکر کړي یو د هغه چې پای کې امر بالمعروف کوي څوک دی اولی د هغه درخه کار خبره او توګه حکم توګه دویم د هغه څوک بدو کې مبتلا دي نو امنه کا دریم د هغه څوک راوي سلام دربانه او ګنو د سلام جواب ورکړي سلورم دار اللہ رکی سا تکلیف دا شیز دے نواب اللہ رکے اماتت الازا تکلیف دا شیز دلال نرے کول او پینزم پائے کچھ دے نا غز البصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنا نظر با پلار با نحکت سا دے لار کی نو خام خواب بائی قسم قسم تلون گرات لون کچھ پل نظر با بحکت سا دے ذالک اسکالهم دام ډیر بچاتون کې دیولرا دې آداب سره سره عمل کوي د انسان زلون اندامونه د غلطو خیالاتونو پاکي زګه پردي کور ته بیجاد نور داخلي کې نو بچاوه نظر نه لګي خپل نظر چې ابلار باندې کده ساتي نو غیر محرم باندې نظر نه لګي چې بچاوه نظر اونګي رندای خیالات بزړه ته ناراضي او جزرت خیال را نشی نو زنا شوق بده نه پیدا کی زنا ده و نقلن پاک دامن بی بخپل پاک بی تو بچ بی پادشی ان اللہ خبیرم مماس نون یقنن اللہ تعالی چه خبردار لے پائی باننی چیزی کئی جس سکے اللہ دائینا خبردار دے وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن لیکن بلا دب ذکر کئی مؤمنان خود پارا مؤمنان اخری دی نوائی دی من اقبل نظر قد سادی بشان سڑو باننے سڑی نظر قد سادی نو خود لن بکار دی قد گوری قل اللہ رسائی گئی وقل للمؤمنات ووائی مؤمنان خود تا چه کده دی ساتی آئی باز نظرن اقبلنا و یحفظنا فرو جولنا و آئی دی حفاظت کے دورتن اقبلو زان حفاظت دی کئی زنا و بدکاری و دائی دخ کارکی دل ننیو ساتی دا حفاظت دائی دی او دا حق دا سڑی دی پک زبان نی دورت حفاظت دا دا مال حفاظت حدیث رازی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر نقل باندھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکو کار کے چلور سے بدن ذکر کے لیے پائے گی اور دام دے کہ ان غاب عنہ حفظت بے نفس ہی و مارے چکل دا سڑے پور نہیں داخل خپل زانم حفاظت کے دا خپل خاون دا مالم حفاظت کے دانا چھے خاون پا مال بنے پلار کور ساتی تول مال التویسی غلا نہ کہیں خپل ځانم حفاظت کوي او د مالم حفاظت کوي ولا یبدین زینت الله او نه کار کوي ازینت خپل خایس پل خپل خایس دنه کار کوي خایس به دوه قسمونه یو د زینت او خایس خلقی ویل کی خلقی پیدایشی او دویم کسبی دی یا هر یو دیو کې دو دو قسمانه یو ظاهری دی او بل باطنی خلقی ظاهری خلقی باطنی کسبی ظاهری کسبی باطنی د خلقی پیدایشی مثال لکا خایز د الله تعالی چامخ خایسته پیدا کړی دای بدن دی دا به دا خپل مخ بچا دنه کار کوي بدن بچا دنه کار کوي زګ داول الله تعالی خسته پیدا کړي او کسبی زینت انسان هغه حاصلې په خپل کسب سره، لکه یو کس دا کسته کپڑے واوندي نو کپڑے اچول اوستل دا د کسب دی، دا نه رستو چې کالی سره زر سپین زر استعمال کول رانجه استعمالول دا ټول کسبی دی. ولای دین زینتون نو دا کار کوي یا خلقی زینت لرهم او کسبی زینت لرهم یو ځان نه کار کوي الا ما ظهر منها مرعا چه کارشی داینا مجبورن دا به کارا کئی نهو مجبورن دینا کارشو، اگر دی اختیار بکی نشتی بی اختیار کارشو، اگر دی مخ باندی غٹلو بٹر آچه دا پائی که هوا رالو دا مخی اللہ بیدیا گا هوا دیلو بٹو اللہ مخ نلریک للا دا مجبورن کار شو دی خپل اختیار باندې نه. یادم قلای جما ظهر منها المراد اسیاب ظاهری دي، ظاهری کپڑے دا به اختیار کار کی رکھ دینا. لکه یو خد دای کپڑے غوستي دای د پاسه د خپل ځان نه پاسه بول قرا غوستي را، نو دا بول قه خام خخ کاری دا به اختیار کار کی مجبورن زګ دایر پاس نه بل بل کا استعمالای بل استعمالای نیو حرج لازم تنگی کی واقع کی دویمدار چا بل مخکاری کنه. الا ما ظهر منها دریم قول لای چې الا ما ظهر منها نه مراد صرف دا یو سترګ او دا یو څوک ګوتل لاستی او دې ته مزورت نشته دی واقع زګای وکي دا بورقي جوابین راي دا سي صادر دینو پای باندې دا سل کرے دا لاس دینو دا ګوت دا ایک کار یو دا یو ستر گای دا لاس لار لی دل دو پار کار کرے نو دا کار شي نو دی باندې ګننګارم دا ودې ته ضرورت نشته زګ قبول کي ستره پای کې خپټې دیش البته خدمت کوي نو یو لاس یو ستر یو کار شي. ذنب قهاوی ده الا ما ظهر منها مراد چه ده ام مخ ده او لاس ده او ده آئیده پاره دلیل نیوله ده قول ده عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ ده علی رضی اللہ عنہ نا پاہی گرازی ده الا ما ظهر تفسیر کی ده آئیده نقل دی چه الا الکحل والخاتم الا الکحل والخاتم مگر رانجو او رانجی دی او بیا دویم چی دی نو آغا گوتا دا گوتمن لاس بانی چی کما چی دی بیزان لوگ دا قصر جوڑا کری آئی که نو ای دا ذکر دا جوز دی و مراد دی نو کل دی نو سترگی چی دی دا جوز دی او بیا دا دی نو پرم مخ مراد اخلی او گوتا چی دی دا یو جوز دی نو دا اینا پورا لاس بی اخلی نو گوتا او لاس کارا کول دا وی خیر دی و سیدار دائنم دلیل نه نیولې کې زکه د کوهل نه مراد موضع الکوهل نه او د خاتم نه مراد ا موضع الخاتم نه ذکر د حال مراد دنه محل نه ما کوم چې استعمال درنجو کې غدا کارش پر د لارې کار کې دوه پر یا کوم چې استعمال د ګوت کې چا کارش پر د صادر نیول دوه پر دا ذکر الجزء مراد دنه کل نه بلکې ذکر الحال مراد دنه محل نه ذکر د خاتم دے مراد دے موضع الخاتم او ذکر د کوهل دے مراد دے موضع الکوهل چکم دے استعمال درنجو کی دا مراد دے استعمال درنجو دستر کی مخ کی نہیں بے مخ چے دا پردہ کی داخل دے دیو نے ہدایہ کی رازی دا مخ مجمع المحاسن نے انسان بدن کی چرے پائے گر ٹول نکا استر جے مخ دے لیکن مخ دا عورت نشی نخپو دا سب گوری اللہ ما زار منہ تفسیر بحر العلوم کے سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرے جدان تو پوسو شد الا ما ظهر منها مبارک جدین اس مراد دے عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو صادر راوا خستوائے بے خپل سر راوا چھو سری پائے بند پٹ کرا سے او بیا یو سترګ کارک لا مخې پټ کا یو سترګ کارک لا دا مراد ده نو سترګ کارکول د نفس الله ری دلیدلو لپاره دا زینت او خاص باندې کارک ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن اور آواز یې چي آی ا پړو نه خپل بغریوانو خپل باندې آی جری خپل غریوان جری آی په خپل پړو نه باندې پټ کی آی چا دن کار کوي غریوان چې دا سینې نه کتا د مړی نه کتا دی دې زبان دی سینمان در پاس دی دگریوان ویلے کی ازنی سوپیانی متصوی پا آئی چی گریوان کئی نو چاہ دا اولے دا سکت اشلا ولے دی جا کی بٹنی ورکلی دا گریوان نہیں پتا انسان نے چھے جوڑ کلی اور چاہ دا سی گول جوڑ کلی اکا خزو کی چی کئی یہ تا جیب نویلے کی جیب ویلے کی قطعی تا پری کولو تا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری کی باب ہی کہہ رہے باب جیب القمیص عند الصدر باب جیب القمیص عند الصدر باب دے بیان دے کی چا گریوان دا قمیص شے دا بدسینے سرے دے سے ویدہ دے تا گریوان میں لے کی اور خزی شکم کی چاہے کولاو غاڑی کری ویدہ ہو من چا د کار کونو چا د کار کینن به دای کول ته ضرورت شه هغه چې پټه ساتین بیا په پټیو پای کې صبر شه دواله یو شه څنګه چونکی یا زمینی نه دواله یو شه دیم داري چې دای یا خو دمر وړو کې وکې چې پای کې سر نن نو ځنه به کمیس کمیس پاتې نشي سر په کې نن نو سړی اوسته نشي نه کمیس شي ایا دمر کولاو کینو دای سره خزی عورتونه ښکاری بیا دیونه بهتر داله دای پاک چې پای کې چینج لګی یاري پای کې تڼۍ لګی چې بالکل داسې بند یا ولا یودینا زینت الله نو وکارک یا زینت او خایص بل دل د مراد د زینت دا آزاد زینت دی اندامونو زینت او د خایص دی لکه غوګونه شو غاړه شو څنګهل شو لاسونه شو پې شو پندې شو لري دا چا د نه کار کوي دیم په لای چې دلته مراد د زینت نه مراد آگ کالی دي تکسری استعمال کړي غاړه د سر شریف سر باندې چي غوګونه تا چي لاس تا چي نو لایوب دینه دا چا د نه کار کوي الا لبولتنا ازینت کالو ته لکی سوره طه شپه دی آیه مات کې زینت په ما کالو سره اله سامری خلق د مسله کړي او وی پیرونیان نم سیزونه راوړې دي وقذبنا وكذلک القسامری الا لبولتنا وابائنا وابناء بولتنا مگر خاندان خپل ته د دین رسو دولس اقسام ذکر کړي جائز د زینت کار کول د جائز دي او د ټولو کې تفاوت او فرق د خپل مینس کې پای کې په ټولو کې اول خاون ذکر کړي الا لبولتین زګه خاون د دای قبیله نه د جائز د زینت خلقی او زینت کسبی د دواړه کار کولای شي زینت دی خلقی لکه دای مخ شو دای سترگی شوی دای غاڑا شو چنگل شوی لاسون شوی پیشوی پندی شوی او زینت دی کسبی لکه آئی کستا جامعه اوس تی رانجی استعمال کلی دنداسه لگه ولی استری استعمال کلی دا ټول قسم زینت سړی تشیخ کارک ولی زکی آم مقدم کو او آبائی هلنا یا پلاران اخبرتا او آبائی بولت هلنا یا سخران اخبرتا دګي به تفاوت دی په لبسه زنه د یو شي شي کار کوله بل نشي او ابنائی اللہ یا زامن اخپلتا او ابنائی بعولت اللہ یا بنزو اخپلتا بنی زامن تا ابنائی بعولوی لکی سڑی زامن دیمانا دا بنی اولادی او اخوانی اللہ یا رونو اخپلتا او بنی اخوانی اللہ یا ریرونو اخپلتا او بنی اخوادی اللہ یا خوریان اخپلتا او نسائی اللہ یا نور اخپلتا نسائن خست زینه شکارا کوله خزم دو قسمه ني یو قسم خدي دي کافر دي او دوه مسلمان دي کافر تم ار قسم زینت نشکارا کوله ته کام سبب دي آئے ګرځي به خزو کې داسي چار ازي او آئے کور کې دای خبر چې خپل سړی د کې دای صفاتونو ته بیانې پلانکی داس چل کلو پلانکی داس چل کلو آئی تم اخپل زینت افکار اسنخ کارا گئی زکر دا عام سبب دا فتنی جوڑی گی بیا او ما ملکت ایمان اننا یا اغوین جی چی مالکانی دی کلا زنان دی اوی تابین آغیر اولی الاربتی من الرجال یا آخید مدگاران چی ندی خاندان دا شیوت دا سڑونا خدمتگاران دیو شیوت دکھ دبانی نے پوئی گی یاد آرے چاہے کہ مادر شیوت بلکل یا نشتے یاد آرے چاہے دائی پر حسن و جمال بانی نے پوئی گی خدا سے نشتے ہو سا جدس خدمتگار دی اوی طفل اللذین آلم یزرو علا عورات النساء یا اغما شمان چاہے لئی خبر پا عورتون دکھ زبان لے وارا ما شمان لے ای دپت نشتے نے ولا يذرنا بارجل الا ان ديق ديخ پیخ بلې بزو سره بزم کوان نه دا خپل خپل بزو ر باندې زما کله نه اخلاصي ليو لما ما يخبين من زينه دلنا د دې لپاره چې کار شیا چې پټ دي د کالو د دینا دا خپل بزو ر باندې ټکاخي دي اس به بشان سندري په خو کړیا بل څه داس دینه کوي زور زور باندې قدمونه دي در پاج خلک یو په خزر روانه ده وتوبو الی الله جميعا ایو المؤمنون لعلکم تفلحون او توبه وباس الله تعالی ته ټول اے مؤمنان در پای تاسو کامیاب شه کامیابی به دې چې به دې حکمونو د الله باندې عمل وکړي وانكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمامكم دیکھ بل ادب دے دا اتم ادب دے دا اللہ سو آدابونا چی معاشرہ کی بیواد خلق دے کالکان دیو کا جنکی دنو آئی لرودو نو کے دیر پارا جدائی سبق دو بیائیو نگرزی وان کیول ایام ایام ایم ویلکی کی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وئی کل انسا لا ذکر لا ہر آغا جی نہیں چلائے پار مذکر نہیں من خواہم دے نہیں وکل ذکر لا انسا لا ہر سڑے چلائے کزا نہیں نداد ایم ویلکی مانا بے واد سڑے دے ہوگے بے واد خزد ندائے دا پار نکاہ ہوگا زگائے سر پساد بے ختمی مشکات کی حدیث را دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ توئی یا علی سلاس لا تواخر وا اے علی درے داسی دی چا ممو آخر کوا پائے گی تاخیر رستو آلے مکوا پائے گی و تاخیر نکے یو اسولات و ازاعتت یو مزدے جکل دائی وقت راشین و مزد بخبل وقت کوا مآخر کوا مو رستو کوا مو دیم پائے گی جنازہ را ازا حضرت چکل دائی وقت شبہ جنازہ و کرستو کوا مو ادریم والایم ایزا وجدت لا کفن دریم آجنی چی دائی مساوی سڑے ملاو شنو آرستو کوما منکاہ بنی ورکا ایم ازاو جیدت لا کفن دیکھ دا اللہ تعالی مدد می یو حدیث کرا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صلاة سنو اللہ عونہم دری کسان دا سیدی چی پلا ونی دائی مدد دے اللہ بدائی مدد کئی اللہ دا اس رو خصوصی مدد دے یو پائے کی چیدے اغا غلام چی مکاتبت زان مکاتب کول غواڑی پیسو دا کولو ارادے دن اللہ برد سر مدد کئی پا بدل الكتابت کئی پیسے بندبس بولا کئی او دویم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المتزوجو یرید العفاف او وعده کون کې ا نکاح کون کې چې د پواده سره مقصد دا چې زر بیا نه ګناه نو زنا او بدکاری بیا نه بچم یرید لفاف دې سړی صلی الله تعالی مدد دی اخلاص یول وان کې هل ایام عامل کو نکاح کې ابي وادل رستا او سنا او صالحین من بعضکم او نکاح د مران استاسو د وین استاسو نا نکان دی من پائے گی شرعان صلاحیت دی نکاش ترے من کان پی صلاحیت النکا تو جی غریب دی نصبہ کئی وی ای اکنو فقراء یونیم اللہ من فضلے کچر توی دی فقران غریبان نمازدار بکی اللہ دی لدخل فضلنا اللہ بی دخل فضل نمازدار کی اللہ بی سرمت دو کی والله واسع علیم اللہ علیہ پراخ علم والا پراخی رو استن کے اللہ دے وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَانْ حَتَّى يُونِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اوزان لی بجو ساتی آگا سان چاہی طاقت نلی دی نکاہ کولو تردیشی بی حاجت کی اللہ ترائی لردخ پل فضلنا سڑے رو وسین کی آلی لگ صبرو کی آئی دو پار علاج شودل روجی دینی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی طاقتی نئی آدی روجیو نیسی یا معاشر شبائی من استطاع من کن بات پل یتزوج پا ان لو اغزو للبسر و احسن للفرج سوالان و جماعت تازو کی سوک طاقت لرینو آدیو کی دکتی سر نظر کتا کی او انسان دورت حفاظت کی اصول چی طاقت نلنی پا علیه وی صوم پا این نولو وی جا چا طاقت نی نو آدی روجیو نیسی دا روجیو دلل ڈال لے بچکی ودائی پا سبب سرم اکا روجیو کی نفس انسانی چی دا ملکی نفس چی سمرو اگئی اتکی ساتی کڑی نو اغم ردا سی انہو بچکی والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم بهم خيرا او آگ سان چې غواړي مکاتب کېدل مما د غلامان نه چې مالکان یې خلاصونه ستاسو پس مکاتبه دوی دا یې سرا ان علمتم بهم خيرا که چېرې تاسو پوهیږئ پای باندې خیر ان ایمان مکاتب ای غلام دویره کی چاخ پل مالک دوی مازاد کا و پیعوز دو پیسو کی لگت آو تو 2000 روپی بذر که مازاد میں کا آئی صحیح دا دا سڑے دی تا دو کی خیر معلوم دی نو دا اصر مکاتبت دو کا و آتوهم من مال اللہ اللذی آتاکن اوور کے دیو دا مال دا مال دا اللہ تعالی آئینش درکلے دیتا استا مانا دا اثر پا بدل الكتابت پا خلاص اولو کی کوشش ہوکا آج اکمی پیسے خلاص اینو تا دا اثر مدد ہوکا جی خلاص شی وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ او زور مکوئی پا جینکو قلبان لے دی بے بدکار رہی ما مجبور کوي او پیغلی خپلې بدکارې باندې ان اردنا تحسن الکائر ادلی د پاک دامنې لتوتغو حرز الحیات الدنیا د د دې لپاره چې حاصل کېته سامان د ژوند د دنیا او مې کره له چا چې کراه زور وکړ پای باندې یقینا الله چې پس د زور کول نه پای باندې بکنه کول کې او رحم کول کې دې آیت دو تفسیر دي یو داره چې فتیات نه مراد وینځي شي بیغان مراد چه زنا شی ان اردن تحسنن تحسنن مراد ای زان ده بدکاری نبچ کولوی او عرض الحیاتی الدنیا عرض الحیاتی الدنیا نمراد او اجرت ده زنا ده زنا بندش کمی پیسی حاصلی گیا مانا ده آیت بدا سی بیا وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ او مو مجبوره کوي زور م کوي باوین جو خپل باندې علل بغای په زنا کولو چا په زنا کولو مجبوره کین ان اردنا تاسنن کای ځان بس ساتي د بدکارینا ای دا غواړي سری بدکاریو نک موته مجبوره کین تار سر پاره وکې لتو دو ورز الحات دنیا در پر شي حاصل کې سپېسې د ژوند دنیا د زنا باندې اجرت اخله خپل وین زچې دي ا مجبوره کې او دا ذریعہ دا مال دا گھٹو لے گر جولے او دا سمک دویم قول لائے چھ فتیات نمورات حرائر دی ازاد لکا لر شولا خور شولا وریرہ شولا بیغان مراد چھے آپ نکاح بنی نور کول اچھال آپ نکاح بنی نور کے تحسنن ان اردنا تحسنن مانا دائی چاہی غواڑی چی نکاح ہو کی تک زان دا بدکاری نبچ کول غواڑی اس دا خور لرو پا نکاح بانی ولی نور کہلے تب دا وارز الحیات دی دنیا تا دیر پارا چی دائی پا یوس کلوی مال واغ لے مال اخستل غواڑی دا سی ومنکی بیو مانا دائی چی وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ او مو مجبوره کوي یار نونه خوين نه خپلې علل بغای په نکاح نه کول باندې نکاح باندې چا د نور کې ال اردنا داسون کای اراده لري د نکاح کولو د سره پالن لې تب تو ارز الحیات الدنیا د دې لپاره چې واخلې تاسو سامان نه جون د دنیا مقصد د نکاح باندې نور کې پیسې حاصلول غواړي دا به خرڅ کم مال به ځان نه والم دای په سر باندې چې کومې پیسې واغستل شي پلار یې ځان له استعمالي دا حرام کار کوي دا د مہر پیسې دی دا یې حق دی دا وی آیو ما ته اجازه را کړې ده کنه بیا اوس وای نه ادا وګ شرمې ستنه وي ته ته دو میاشتې پس دې پوسو کوې ستا روپۍ مې ټولې بلستنه کړې تا ته څه وای کنه وای ته بلستنه مې په واغسته دا شي نه مې په واغسته ازنی پاګه ځان سخی جوړ کې بتول کلی روپۍ ايش دا 200 اتواله او 300 اتواله پر دور په باندې شراتونه کوي په کار دي چې غواړي دی بیا پات باندې وشکال نه چات کوي ان اردن تحسنن دا ان اردن تحسنن دا شرط دی معلومی گره ده شرط ندا که دی پاک دامنی نوالی نو بیا بی اکراح شه کوله اکراح با بی جایز وی دای دو جوابونه که یو پسیرین یو دای چی این دا پمانا ده ایس سره ده نو بیا شرط نشو این دا پمانا ده ایس ده او دویم دای چی اکراح علا رازی چای تحسن پاک دامنی فوغاڑی کنه چای پاک دامنی غواړي نن بیا ور چا زور ته ضرورت نشته او په خپل بدکارۍ کوي ولقد انزلنا علیکم آیات مبینات د دینه ترغیب ورکې منلو دغه آداب ته ادا خپل کوي یقینا نازل کری ممتاز د آیاتنا کار کار او مثلا من الذين خلو من قبلكم او نمونی دای کسانو چې تیر شي د مکه استاسنا او موعظه للمتقين او پند او نصیحت د پاره متقینو متقین پر ازګاران دی دایر پر مثال لس منټه دمو کوي.